jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, krasnopy wróg, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarze 22, mamy piątek, 19 grudnia. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Nie ma węgla z Donbasu, elektrownie mają więc problem. Na wschodzie Ukrainy wybuchły protesty przeciwko wyłączeniom prądu. Policja na targowiskach. Za moment o akcjach pod kryptonimem Jodła i Karp oraz o gorącej dyskusji we Francji nad ewentualną legalizacją marihuany. Na początek ukraińska Odessa i demonstracja uczestników tzw. antymajdanu. To był protest przeciwko wyłączeniom elektryczności w kolejnych dzielnicach miasta. Do podobnych manifestacji doszło także w innych miastach. Wyłączenia dostaw prądu to ostatnio norma w wielu regionach Ukrainy. W Odessie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Około setki protestujących zebrało się pod gmachem Rady Obwodu Odeskiego. W większości byli to emeryci wspominający z nostalgią czasy Związku Sowieckiego. Żądali zakończenia wyłączeń prądu. Ich rozmowy z przedstawicielami władz obwodu nie przyniosły żadnych rezultatów. Protestujący pozostawali głusi na argumenty władz, które informowały, iż wyłączenia są spowodowane brakiem dostaw węgla z kopalń Donbasu do elektrowni zaopatrujących znaczną część obwodu odeskiego w elektryczność. Węgiel zalega na hałdach przy kopalniach, ale nie można go wywieźć z powodu blokowania szlaków komunikacyjnych przez prorosyjskich separatystów działających w Donbasie. Protestujący zapowiedzieli kolejne wiece na niedzielę. Ich miejscem ma być Kulikowe Pole, nieopodal miejsca, gdzie 2 maja tego roku doszło do starć zwolenników antymajdanu z członkami odeskiego Majdanu. Zginęło wówczas kilkadziesiąt osób. Krzysztof Renik, Odessa, Polskie Radio. Na przy okazji happening mieszkańców Kirowohradu w centralnej części Ukrainy. Oni przygotowali prezent dla Władimira Putina. To kaftan bezpieczeństwa z napisami: ręce precz od Ukrainy czy Donbasu nie oddamy. Co można podarować temu człowiekowi, który przyniósł tyle nieszczęść Ukrainie i konkretnie mojemu miastu, Kirowohradowi? Ile można tego wszystkiego znosić? Dlatego powstał taki pomysł, aby wysłać mu kaftan bezpieczeństwa. Wyszło to właściwie dyplomatycznie. Mieszkańcy jeszcze na kaftanie dopisują hasła. Prezent ma zostać wysłany na Kreml. Teraz w serwisie akcja o kryptonimach. Jodła i karp, zmasowane patrole Straży Leśnej, Straży Rybackiej i Policji ruszyły na krakowskie targowiska. Funkcjonariusze sprawdzają, czy karpie są przetrzymywane w humanitarnych warunkach i czy jodła nie jest kradziona. Sprzedawcy drzewek muszą mieć dowód, że choinki legalnie zostały kupione w nadleśnictwie. Więcej dokumentów potrzebują sprzedawcy karpi. Wymagany jest certyfikat z hodowli, badanie z sanepidu, dowód zakupu i pozwolenie na handel. Policjanci i Straż Rybacka sprawdzają też, w jakich warunkach ryby są przetrzymywane i zabijane. A gdzie zabijacie rybki? Tu za parawanem. Tylko bez rzezi, wiecie o tym. Ogłuszyć, dosiadę do reklamówek, nie? I tyle. Jakie biedne są. No, biedne, no. Aż mi ich żal. Jeżeli sąd uzna, że doszło do znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, sprzedawcy grozi kara do 3 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Francja zastanawia się, jak walczyć z marihuaną. Z raportu organizacji Terra Nova wynika, że represje wobec używających tego narkotyku nie przynoszą konkretnych efektów. Palaczy jest wielu, jest to problem także dla Skarbu Państwa. Autorzy opracowania sugerują, że należałoby marihuanę sprzedawać w tak otwarty sposób jak papierosy czy alkohol, gdyż represje kończą się porażką. W dokumencie znalazły się sugestie, iż po pierwsze taka sprzedaż musi być objęta monopolem państwowym, a po drugie, że cena marihuany musi być o 40% wyższa niż obecnie obowiązująca na czarnym rynku, mówi jeden z autorów raportu. Zacznijmy od tego, że marihuana jest szkodliwa dla zdrowia. Francja jest w Europie na 2. miejscu po Danii pod względem używania marihuany. Codziennie pali ją ponad 500 000 ludzi. Walka z tym jest bardzo kosztowna. Zatrzymania, aresztowania, więzienie i to wszystko nie zdaje egzaminu. Według dokumentu obecnie na walkę z handlem marihuaną Francja wydaje 500 milionów euro. Legalizacja tego narkotyku zapewniłaby skarbowi państwa zysk w wysokości grubo ponad 1,5 miliarda euro, a poza tym byłaby skutecznym narzędziem w walce z mafiami trudniącymi się rozprowadzaniem marihuany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wydrukowali sobie ważne narzędzie. Program niezbędny do trójwymiarowego druku został wysłany z Ziemi pocztą elektroniczną. A co to za narzędzie? O tym Rafał Motriuk. To pierwsze takie wydarzenie w historii. Nigdy wcześniej żadne narzędzie nie zostało wysłane e-mailem, a potem wydrukowane. Astronauci z dumą prezentują świeżutki klucz nasadowy. Potrzebował go astronauta Barry Wilmore. Wcześniej musiałby czekać na transport z Ziemi. Teraz może sobie go po prostu zrobić dzięki drukarce 3D. Załoga stacji przygotowuje się już do Bożego Narodzenia i ma nawet małą choinkę. Dla nas to będą pamiętne święta, bo będziemy obserwować Ziemię. Wy też się bawcie dobrze z rodzinami. Wesołych świąt, mówi astronauta NASA Terry Wertz. W tym roku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może posłużyć jako wigilijna pierwsza gwiazdka. 24 grudnia przy dobrej pogodzie będzie ją widać nad Polską przez kilka minut od około 16:48. Na nocnym niebie stacja jest jaśniejsza niż jakakolwiek gwiazda. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pod warunkiem, że nie będzie chmur. A synoptycy już dziś zapowiadają przed nami białe, raczej nie, białe nie święta, deszczowe. O mrozie nie ma mowy. Jutro od 3 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie i na południu. Pochmurno, z przelotnym deszczem i przede wszystkim z silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma już Mateusza Trójki, Fryderyka i jazzowego Oscara. Ma również ogromne ambicje artystyczne i przyjedzie do nas ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, by je zrealizować. Piotr Wojtasik Quartet. Międzynarodowy, elitarny skład i kompozycje z płyty Amazing 12. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. 2014 powoli zbliża się do końca. Co słychać na naszym ofensywnym Facebooku? Basingstoke Zelów, Lillestrom, dyżurujący Elbląg, Murowaniec, Łasko, Gdynia, Darek Będzin. Gdzie jest taka miejscowość Darek Będzin? Praga, Rzeszów, Turturek, Gierkówka pomiędzy Radomskim a Częstochową. Proszę uważać i zdjąć nogę z gazu. O, tak jest najlepiej. Częstochowa, Libiąż, Zbierzolówny, Parczew, Biała Piska, Kościan, Olsztyn, Chrzanów, Kraków, Tuchola, Ptaszkowa, Częstochowa, Sandomierz, Limanowa, Elbląg, ponownie zresztą, Łódź, Wrocław, Radomsko, Warszawa, Mokotów, gdzieś w drodze od Pawła taki wpis, Kowal, Mikołów, Bolesławiec, Miłosław, Turek, Stróżyna, Oliwia, pozdrawia cały chory Mokotów. Pozdrawiamy Wąchock i Monachium, czyli München. To jest jak do tej pory nasza lista obecności na ofensywnym Facebooku. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Proszę klikać albo nie klikać, ale być z nami na pewno do północy. No i w związku z tym, że piękny rok muzycznie, przepiękny rok w polskiej muzyce, naprawdę cudowny, kończy się, to wypadałoby go jakoś podsumować. Myślę, że na taką ofensywę jeszcze się umówimy. Wszak organizacja tegorocznej, właściwie przyszłorocznej edycji ofensywy Deluxe jest wielkim wyzwaniem i mam nadzieję, że będzie przepięknie. No ale coś tam dzisiaj do północy z tego roku przypomnimy. A gdybyśmy jeszcze tak raz zaczęli, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Czasami tak się dzieje i tyle. I musimy na to reagować na bieżąco. No dobrze, to zacznijmy jeszcze raz. Zdarza się. Żywe radio, żywi ludzie. Maszyny trochę nieżywe, ale jak się okazuje, czasami robią dziwne niespodzianki. Agnieszka, możemy spróbować jeszcze raz? A jeżeli nie możemy spróbować jeszcze raz, to jeszcze podam coś, czego nie podałem. Czyli kontakt ze mną, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Można też przez Facebook, jeśli Państwo chcą, bardzo proszę. Dzisiaj mam nadzieję, bo dzisiaj nie będzie obsesji, dzisiaj nie będzie studia imienia Agnieszki Osieckiej, więc dzisiaj możemy się troszeczkę zebrać tutaj, podpisać listę obecności i też trochę powspominać 2014. Tak sobie myślałem, że już wszystkie płyty mam za sobą i wszystkie rzeczy ważne w tym roku muzycznie już odbyliśmy, jeśli chodzi o muzykę off tutaj w piątki między 22 a północą, a tu się okazuje, że niekoniecznie. Zresztą dzisiaj jeszcze też będę o tym mówił. Pani Agnieszko, to my wygrywamy, a nie maszyny, prawda? No to spróbujmy jeszcze raz. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy, znam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Całym sobą czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. Tak, ten początek, ten trochę przerwany początek, on mi się trochę skojarzył z tamtym rokiem, z tamtym styczniem. Właściwie wszystko załatwialiśmy jeszcze przed świętami, żeby 5 stycznia 2007 roku ofensywa Deluxe pierwsza zabrzmiała na antenie i zabrzmiała. I nie było łatwo. I myśleliśmy, że nie cały program tej ofensywy się uda, a właściwie do końca czekaliśmy na to, żeby skompletował zespół i zagrał między innymi ten utwór. Artur Rojek, i to był 2007 rok, a później był 2014, czyli 7 lat później, kiedy ten utwór Lato 76 usłyszeliśmy na płycie Składam się z ciągłych powtórzeń w nieco innej wersji. Ale Artur zawsze mówił przy okazji tej płyty, że to taka piosenka, która wiąże go z 2007, z trójką, z ofensywą Deluxe i z tamtym czasem. No pięknie. Tak, studio imienia Agnieszki Osieckiej 7 lat temu. Nie przypuszczałem, nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że ten utwór przetrwa, że doczeka się innej wersji i że będzie otwierał jego pierwszą solową płytę już bez zespołu Myslowic. Trochę nie przewidziałem, że takie informacje kiedyś będę państwu na antenie przekazywał. Kwadrans po godzinie 22, ale 2014 to też jest czas wielkich, fantastycznych debiutów. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. We'll be right back. kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, bezczesny czas, ta para skrzydeł zwiniętych nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość z kości i krwi. Nie darowałbym sobie, gdyby Tomek nie nagrał tej wersji studyjnej. A właściwie po koncercie Nowego Męskiego Grania w Sopocie 28 czerwca rozstaliśmy się gdzieś mniej więcej na tydzień i pamiętam, że po tygodniu jakoś dziwnie chciało mi się więcej i tej piosenki. Zadzwoniłem do niego, powiedziałem: słuchaj, nie wiem co zrobisz, ale przez tych kilka dni nagraj, bo jakoś wszyscy chyba na to czekamy. I ci, którzy byli w Sopocie, i ci, którzy słyszeli relacje z tego koncertu, i ci, którzy no po prostu chcą więcej. No i zrobił swoje. Organek. Bezwzględnie to mój polski debiut 2014 roku. Fantastyczna płyta Głupi. I gdzieś poza tą płytą jeszcze taka niespodzianka dla nas. Z piwnicy pod Baranami sprzed lat. Nowa wersja utworu Ta nasza młodość. 20 minut po godzinie 22. Czy Kraków nas dobrze słyszy? Bo z tego, co wiem, odbieramy sygnały, czy jesteśmy odbierani gdzieś na przykład na autostradzie albo w drodze. Niekoniecznie to musi być autostrada. Pozdrawiamy z trasy Poznań-Suwałki, prawie jakby pan jechał z nami. Justyna tak napisała. Dobrej, kochani, bezpiecznej podróży. Jeśli Kraków nas słyszy, no to jeszcze w sprawie debiutów w ofensywie w 2014. Dostałem to dziś, no i zastrzygłem uszami. I can hear well Będąc w ofensywie od 8 lat właściwie jedyną instancją, pierwszą i ostatnią instancją tego, co się gra albo czego się nie gra, mam proste zasady, jeśli chodzi o takie wybory. Jeśli cokolwiek, na przykład przez jedną sekundę mnie złamie, no to już nie ma przebacz. Magda Milewska i Michał Rusnarczyk. Niewiele o nich wiem. Dostałem mail z zawartością, z kilkoma piosenkami. No i oto one. Tu nie ma żadnej filozofii. Tak to się po prostu dzieje. Proszę przesyłać najlepiej na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl albo komunikować się przez Facebook. Ten projekt, ten duet nazywa się Madeleine Fury and Little Bear Boy. Proszę odwiedzać ich Facebook. Na razie tam mało osób, ale takie są początki i tak my również z nimi zaczynamy przygodę i tak chyba jest najbardziej fascynujące. I później mam nadzieję, że po raz kolejny będziemy obserwować, jak wzrastają, wzrastają, wzrastają, wzrastają. Fear of Heights. To przed chwilą, a teraz kolejna piosenka. Zasadach, które decydują o tym, czy coś jest grane w ofensywie, czy nie. Jeśli mnie coś złamie przez choćby sekundę, albo kiedy nie wiem kompletnie, z czym to zjeść, I jak to przełknąć, ale coś mi to robi. No to są takie najprostsze zasady, jeśli chodzi o muzykę. Jeśli bierze, wszystko się zgadza. No a oni wzięli mnie, właściwie w całości. Madeleine, Fury and Little Bear Boy wzięli i zabrali do swojego świata kombinatoryki przedziwnej, ale takiej kombinatoryki, w której jest piękny pomysł, czy są piękne pomysły. Proszę odwiedzać ich stronę na Facebooku, proszę pisać, jeśli Państwu się podoba, i proszę wystawiać kciuki w górę i akceptować. Madeleine, Fury and Little Bear Boy. Tak nazywa się ten duet. Madeleine, Fury and Little Bear Boy. Kolejny utwór za nami, A Child Without Its Worry Doll. To przed chwilą. No i przy okazji Magda Michał, witamy na naszym ofensywnym pokładzie. Fisze Made Tworzywo z płyty Mamut. Teraz. Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość, nie zostawaj sam, nie słuchaj płyt, smutnych pieśni, czarnych nut. Weź kluczyki, wyjdź teraz gdzieś, czy pamiętasz zapach miejsc? Śmiało dotknij drzwi zimnych piwnic, gdzie chciałeś zaprzyjaźnić się. Thank you. przed wydaniem tej płyty Fish w takich trochę półprywatnych rozmowach zapowiadał, trochę pośpiewam na tym nowym albumie i wydaje mi się, że pośpiewał sobie za wszystkie swoje lata, bo mówiąc krótko, trochę nieładnie to być może zabrzmi. Tyle, ile on tu śpiewa, to jeszcze tak nie śpiewał nigdy dużo na żadnej płycie. Śpiewał! W sensie śpiewał. Fisze Made Tworzywo, Mamut, tak kończy się ta płyta, znakomita. Po raz kolejny to mówię przez radio i dumny jestem, że w ofensywie tutaj odpalaliśmy jako pierwsi utwór Pył. Tak, tu była prapremiera i tak to się wszystko zaczynało, jeśli chodzi o ten album. Gratuluję po raz kolejny. Po miesiącu bezwolnego wieczoru w końcu udało się usiąść do dekorowania pierniczków. Dziękuję za inspirującą muzykę. Jeden malec śpi, a drugi kołysze się pod sercem do trójkowych dźwięków. Czego chcieć więcej? Ano niczego, napisała Agata. Oby te pierniczki wyszły. Tylko w razie czego proszę przysłać, bo my jesteśmy łasi na takie rzeczy. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No i w tym roku ukazała się też płyta, o której być może nie było jeszcze tak głośno, na jaką to głośność zasługuje, ale mam nadzieję, że coś się odwlecze i tak dalej. W przyszłym roku to nadrobimy między innymi u nas. Afro Kolektyw. Wiesz, młodość jest neonem, najlepsze napoje i napisem wstęp zbroniony. Czas wynagrodzić sobie to. Ukryty potencjał w każdym z nas jest. Ja swój schowam tak, żeby strzęsł, gdy legnie niechłość jego zwłok. Wszystko, czego chcieliśmy, to mniej myśli, zadań i zagadek mniej. Korkociąg wbijam w intencji, by spłoszyć inteligencję i olał jak sen. Jestem tu po to, byś czuł się lepszy, wampirze pocieszny, co wdycha mój tlen. Wszyscy czujemy się wariatami, gdy dorastamy, a niektórzy aż po dziś dzień. Posta na ciągły zapytania znak. To lśniący wykrzyknik ze szkła, choć on niestety ma też pewien garb. Dlatego mam nadzieję, że zginę jako zwykły adekwat abstynent. Lecz błądzi gdzieś dostawca na to szans. Rekompensata za obowiązki, obelgi szorstkie, odległość od gwiazd. Mogę codziennie, przodkowie zapewne byliby dumni z moich rodzinnych wad. Chcesz, żebym zaczął giąć stawy w ogóle, to daj mi kubek i niech będzie coś w nim. Zwracam sobie za te pilne uśmieszki, za zerwane niteczki. Kim cudzie, ubodzy ludzie wiedzą o małej butelce. Ubodzy mali ludzie śnią o wielkim cudzie, ubodzy ludzie wiedzą. Choć tak znaczymy niewiele, to tak nam dobrze tu. Nalejcie mi, przyjaciele, suńmy się pod stół. Choć tak znaczymy niewiele, tak dobrze nam teraz tu. Żegnajcie mi, przyjaciele, suwam się pod stół. A jutro jak po każdej podróży buty będę zniszczone miał płotem. To, co ludzie zwą manskością wątroby, tak naprawdę jest śmiercią z tęsknoty. Choć tak znaczymy niewiele, to tak nam dobrze tu. Nalejcie mi, przyjaciele, suńmy się pod stół. choć tak znaczymy niewiele, tak dobrze nam teraz tu. Żegnajcie mi przyjaciele, suwam się po stół. Byłem oczarowany, kiedy po raz pierwszy to usłyszałem. Później się okazało, że utwór będzie kończył płytę, ich nową płytę. No i wciąż brakuje mi jeszcze tej pieczątki. Przynajmniej w ramach Ofensywy i Trójki. To znaczy albo w sesji, albo koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Afro Kolektyw. 46 minut Sodomy. Miało być 50 minut Sodomy, bo płyta była tak skonstruowana, żeby trwała właśnie tyle. A później się okazało po wszystkich edycjach i po wszystkich ostatecznych cięciach, że to będzie dokładnie 46 minut Sodomy i tak ją zatytułowali. Afrokolektyw i Pijany Mistrz. No to teraz uwaga. Dziewczynko i chłopcy, jeśli jesteście po drugiej stronie radioodbiorników, to teraz jest ten czas. Za 20 minut godzina 23, tak jak mówiłem wcześniej, wydawało mi się, że wszystkie te ważne polskie płyty w 2014 już się dla mnie ukazały. A tymczasem dostałem wiadomość, krótką wiadomość tekstową, 3 dni temu, że już właśnie tu jest i jakby ona mogła podrzucić i jakby ona mogła to zostawić, żebym to przesłuchał, że to jest, po prostu sobie będzie i to dla mnie. Powiem Państwu na początek tak, że jak się otworzy tę płytę, to jest taka prześwitująca kartkofolia, na której są słowa. Teraz uwaga, proszę się trzymać, oparć foteli, wersalek, krzeseł, czegokolwiek. Przed tą muzyką oczywiście. No i na tej kartkofolii jest napisane, cytuję, dla tych, którzy się rumienią. A później włączamy płytę, jak się okazuje, pierwszą z dwóch. Sprawy zaszły za daleko, a przynajmniej na ten moment. W głowie mi zrobiłeś piekło, zmiany zajdą nieuchronne. Pozwól tylko pozamykać, żeby nic już nie wypadło. To, co się nie wypaliło, żeby jeszcze komuś dać coś. Jeśli chciałbyś odejść, odejdź. Zbiorę wszystkie niedopałki, wybuduję sobie domek, w którym schowam się przed burzą, gdy pierdolnie w ciebie gromem. Ale jeśli nie nadejdzie zemsta słodka jak cukierek, siła, która nie chce zwątpić, gra melodię w całym ciele. Jeśli chciałbyś odejść, odejść. Jeśli chciałbyś odejść, odejdź. Madafaka! Jeśli chciałbyś odejść, odejdź. Kto poradzi sobie lepiej jak nie ja? Pakuj się i ruszaj w drogę. Taki piękny dzień, szkoda tracić dnia. Jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli, jarli. I musieli wszystko zrobić po swojemu. Musieli wszystko zrobić na opak, musieli wydać płytę w czasie, kiedy się premierowych płyt raczej nie wydaje, albo w ogóle się nie wydaje, bo wszyscy myślą, że Christmasy tylko i wyłącznie są w modzie i takie rzeczy się kupuje, albo kupuje się płyty na święta, albo składanki, albo jakieś inne qui pro quo. A tu się okazało, że można 14 albo 15 grudnia wydać płytę, i to podwójną, właściwie dwie płyty, zatytułować wszystko 3. Fajny tytuł, prawda? No i robić swoje i mieć tak naprawdę wszystkie zasady, które rządzą tym światem daleko w tyle. Domowe melodie, czyli Justyna, Staszek i Kuba, tak się zaczyna ten podwójny album od utworu Jarli. A gdzieś w środku, na płycie numer jeden... Że mnie nie chcesz kochać, tak jak w innym czasie zrobił inny chłopak, że już w listach piszesz suchą rzeczywistość i zanim odejdę chcesz, by uschło mi to. Pomyślałam, dobra, nic nie zrobię przecież. Mija drugie lato i nie przyjdzie trzecie. Zima zmrozi ślady, które wydeptałeś i że znów zatacza w sercu koło kamień. Jacusiu, ty jak tam ci było? Z tego wszystkiego przybrałam 3 kilo i przekaż kolegom serdecznie. Już się nie bawię w miłość. Maciusiu, ty jak tam ci będzie? Daruj zaloty, kwiatuszki, gry wstępne i przekaż kolegom na przyszłość. Już się nie bawię w miłość. Czułam od tygodnia, że mnie nie chcesz kochać, tak jak w innym czasie zrobił inny chłopak, więc do drugiej zwrotki resztę dopisz sam, bo szkoda mi marnować już na ciebie czas. Ci było, z tego wszystkiego przybrałam 3 kilo i przekaż kolegom serdecznie. Już się nie bawię w miłość. Maciusiu, ty jak tam ci będzie? Daruj zaloty, kwiatuszki, gry wstępne i przekaż kolegom na przyszłość. Już się nie bawię, już się nie bawię. Już się nie bawię w miłość. No i oczywiście umówiliśmy się z Justyną tak, że jak ja przesłucham to, to po prostu zadzwonię, żeby opowiedzieć o swoim świecie po przesłuchaniu tych płyt. Ale zrobiłem błąd, bo otworzyłem płytę w ten sposób. Płyta jest w ogóle zrobiona jak zeszyt. Tak, trochę rysunków, trochę gryzmołów, trochę szlaczków, trochę kratki, kartek w kratkę, w linie są, jest tylko, w, no tak, w linie też są, kartki w linie i kartki w kratkę, teksty i tak dalej, i tak dalej. No i przesłuchałem najpierw płytę drugą, zadzwoniłem do Justyny po przesłuchaniu tej płyty i powiedziałem, wiesz co, ta muzyka robi takie wrażenie, jakbyś musiała do tej płyty w pakiecie sprzedawać koc. Taki fajny, ocieplający. Ale nie przesłuchałem jeszcze płyty pierwszej. Po czym przesłuchałem płytę pierwszą i znowu wykonałem telefon i powiedziałem, Justyna, ta płyta pierwsza z kolei robi takie wrażenie, jakbyś do niej musiała sprzedawać w pakiecie butelkę wódki. No i tak to mniej więcej jest. Domowe melodie. No witamy, kochani. Tak pięknie was nie było przez ten czas od wydania debiutu i po wszystkich koncertach ważnych, a teraz znowu tak pięknie jesteście. Jacusiu przed chwilą z tej samej płyty, no to jeszcze w tej godzinie, a w drugiej też będą z tego nowego albumu. Utwór cudowny, chwytający za serce, którym kończy się część pierwsza. Thank you.